اسحاق بن ابراہیم، اسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے ہمیں حدیث بیان کی۔ ابن رافع نے کہا ہمیں حدیث بیان کی، جبکہ دوسرے دونوں نے کہا خبر دی۔ عبدالرزاق نے کہا ہمیں معمر نے ایوب سے خبر دی، انہوں نے عمر بن دینار سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا ایک مہاجر نے ایک انصاری کی سورین پر مارا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بدلہ دلوانے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری کاروائی کے بعد لوگوں سے کہا اس چیخو پکار اور فساد انگیزی کو چھوڑ دو، یہ کریہ اور بدبودار حرکت ہے۔ ابن منصور نے اپنی روایت میں عمر سے روایت کرتے ہوئے صراحت کی کہ عمر نے کہا میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6584۔